si ignoraste, o pulcherrima inter mulieres, egredere et avi post vestigia gregum, et pace aedos tuos juxta tabernacula pastorum. Equitatui meo, in curribus faraonis assimilavite, amica mea. Pulcra esum, gena et tua sicut turturis, colum tuum sicut monilia. Munerulas aureas faciemus tibi, vermiculat sargento. Dum eset rex in acubito suo, nardus mea dedito dorum suum, fasciculus mirae dilectus meus mi, inter ubera mea commoravitur. Botrus cupri dilectus meus mi, in bineis engadi. Ecce tu pulcra es, amica mea, ecce tu pulcra es, oculi tui columbarum. Ecce tu pulcher es, dilecti mi, et decorus lectulus noster floridus. Digna domorum nostrarum cedrina, laquaria nostra cipressina.